sugeng telu para tamu kita azen tampil telu sugeng telu para curi kita azen dugi teng mriki jamane jaman wis edan arek cilik padha seneng Vespa budal latihan lah kok malah gendaan ke tengah karangan la la la la la la la la li li li li li li li li lu lu lu lu lu lu lu lu la la li li yel yel Bersari Barik Lana dan Isfak Lana Tambah Jaya. Salatullahi tashakum habibi wa alikum wa yashakum وآلكم ويغشاكم ويغشاكم سلام ربي قد